θάλασσες μαζώνουν, κύματα μας κλιούν. Σ' άγριους βράχους πάνω τα νιάτα μας φρουρούν. Στη λαντού λαού μας τάξια τα παιδιά, για να τα ανοιγήσουν σε δεσμά βαριά. Για να τα ανοιγήσουν σε δεσμά βαριά. Κάποτε οι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο έγραφαν τραγούδια για να συνοδεύσουν βήματα, βήματα. Βήματα τα οποία παρεπιπτόντως ήταν και γερά και αποφασισμένα και αποφασιστικά, γρήγορα, αργά, ανάλογα την εποχή, σε ανηφόρες, κατηφόρες, δρόμους, πεζοδρόμια, βράχια, μονοπάτια, γκρεμούς, ποτάμια, έχουμε και τέτοια, ακόμη και σε ακρογιαλιές. Τώρα δεν γράφονται τραγούδια, ίσως επειδή δεν υπάρχουν βήματα ή σίγουρα επειδή δεν υπάρχουν βήματα. Διότι τα βήματα, όπως λέει μια παλιά κινέζικη παροιμία, γράφουν τραγούδια. Τα βήματα γράφουν τραγούδια και όχι άνθρωποι τελικά. Επίσης τα βήματα γράφουν και ιστορία και ζωή και γεμάτη ζωή με νόημα. Θάλασσες μαζώνουν, ένα τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη και σε στίχους και σε μουσική, για το καλοκαίρι που έρχεται και κυρίως για τα βήματα που έρχονται. Στον φρουρόν το πείσμα θα σταθούμε μορφή. Στις καρδιές ατσάλι, φλόγα στη ψυχή. Μάνα μη στενάζεις, μάνα μη θρυνείς. Τώρα πέφτουν οι θρόνοι και τραντάζει γης. Τώρα πέφτουν οι θρόνοι και τραντάζει. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Αδέλφια, Έλληνες και Ελληνίδες της Λαμίας και όλης της περιοχής, από μέρους του Γενικού Στρατηγίου του Ελλάς σας φέρνω τους πιο θερμούς χαιρετισμούς. Ακούτε ωραία τωρινοί Έλληνες, εμείς επολεμήσαμε για να έχετε εσείς τα γράμματα και το ψωμί που δεν είχαμε, και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αλληλεθινή. Η αυγή χαράζει πάνω στα βουνά, ο εχθρός λουφάζει, φτάνει λευτεριά. Χτυπάτε τους αδέλφια, χτυπάτε δυνατά, σαν χτυπάει ο λαός μας σχεδική στεριά. Σαν χτυπάει ο λαός μας σχεδική στεριά. Δεν είμαστε τέτοιοι. Ελλάς Ελλήνων φυλακισμένων πολύ επίκαιρο. Έτσι το βλέπουμε, έτσι νομίζουμε, έτσι πιστεύουμε. Νομίζω και έτσι είναι. Αυτό το σύνθημα από την πόρτα εκεί του Πολυτεχνείου. Και Κολοκοτρώνη είχαμε μέσα. Και Άρη Βελουχιώτη, βεβαίως από ηθοποιούς. Δεν έχουμε τις φωνές τις πραγματικές που όλοι θα το θέλαμε. Αυτή είναι η κανονική. Και βεβαίως φωνές παιδιών τότε, το 1973 στο Πολυτεχνείο. Και γενικότερα φωνές και πράξεις και βήματα παλαιότερων. Αυτοί είναι για μας οι δανειστές, οι πραγματικοί. Από αυτούς παίρνουμε δάνεια. Με αυτούς θέλουμε να κάνουμε έντιμο και μόνο έντιμος μπορεί να είναι ο συμβιβασμός. Δεν μπορεί να είναι τίποτα διαφορετικό. Με αυτούς πάντα έχουμε, θέλουμε να έχουμε μια υποφελή, αμοιβαία λύση. Δανεικά βήματα λοιπόν από δανειστές πραγματικούς. Αυτούς διαλέγει η εκπομπή, αυτούς διάλεξε έτσι για την αρχή. Τελειώσαμε αυτό το κλίμα, πάμε τώρα στα υπόλοιπα, διότι έχουμε ρήξη, διαπραγμάτευση, συνεννόηση, ρεαλιστική συμφωνία για το καλό των Ελλήνων, για κάποια δανεικά που πρέπει να έρθουν, για να ξαναφύγουν όμως να προσθεθούν και αυτά στα άλλα δανεικά, όλο αυτό που ζούμε 4 μήνες τώρα, το οποίο πολλοί από τη δεξιά παράταξη θέλουν να λένε ότι είναι μια αριστερή παρένθεση. Θα σας απαντήσω και θα καταλάβετε πάρα πολύ καλά με αυτό που θα σας πω. Για να υπάρχει, κυρία Τσαπανίδου, αριστερή παρένθεση, πρέπει να υπάρχει αριστερή κυβέρνηση. Για να υπάρξει αριστερή παρένθεση, πρέπει να υπάρξει αριστερή κυβέρνηση. Πίσω τα άρματα, πίσω και έρχονται με ένα δεσμές, φουκό ψηλά κουμπάδες, πίσω, πίσω βρε, παλιό κατάρματα. Σε τελευταία ανάλυση τι θα κάνουμε, πρέπει να κατεβάσουμε και τα παντελόνια, πώς θα γίνει? Δεν θα απαντήσω αυτό. Καλύτερα. Καλό θα ήταν βεβαίως όχι να απαντήσει, να τα κατέβαζε ο Πρετεντέρης, να αποκτούσε και ένα νόημα το συγκεκριμένο δελτίο ειδήσεων. Η μουσική που ακούμε από εδώ και πέρα είναι το εμβατήριο της Κούπας από το έκτο πάτωμα. Είναι ένα πολεμικό τραγούδι, νομίζω ταιριάζει απόλυτα στον πόλεμο που έχουμε αυτή την εποχή με δανειστές, εταίρους, στο κοινό ευρωπαϊκό σπίτι, για να τα πούμε με τρεις λέξεις. Ο Μιχαήλ Γιαννάκης ήταν αυτός που είπε για την αριστερή παρένθεση και για μια αριστερή κυβέρνηση ότι καταλάβατε. Αμοντάριστο ήταν. Η ρεαλιστική βάση που ξέρετε τι προβλέπει για όλους σας, για όλους μας, είναι αυτή που ακολουθεί. Και επαναλαμβάνω ότι η ρεαλιστική βάση της συζήτησης παραμένει η πρόταση της ελληνικής πλευράς. Η ρεαλιστική βάση της συζήτησης παραμένει η πρόταση της ελληνικής πλευράς. Σε ευχαριστώ, Πανεγύρω. Επιτέλους, να υπάρχει μια ρεαλιστική βάση για όλα αυτά που θα γίνουν, γιατί των δανειστών το πακέτο, όπως όλοι ξέρουμε, δεν θα εφαρμοστεί, δεν προτάθηκε για να εφαρμοστεί, προτάθηκε για να πάρθει πίσω σε ένα μεγάλο του μέρος, ώστε να μείνει το ρεαλιστικό που είναι το ελληνικό πακέτο, το οποίο προβλέπει πράγματα που δεν είχε υποσχεθεί κανείς ότι θα τα φέρνε, που δεν φανταζόταν και κανείς ότι θα τα φέρνανε, ή αν φανταζόταν, όχι σε τέτοιο βαθμό και όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Παρ' όλα αυτά έρχεται όμως και είναι ρεαλιστικό τέρο σε σχέση με το άλλο, γιατί πάντα στο συγκριτικό βαθμό κρίνονται τα μνημόνια σε αυτόν τον τόπο. Πατριωτικό καθήκον, είπε χθες ο Παπαδημούλης, το είπαμε και εμείς χθες. Πατριωτικό καθήκον είναι να στηρίξουμε τον Τσίπρα. Το είπαμε και εμείς χθες. Αν απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες, θέλουμε να βάλετε ένα τεράστιο αστερίσκο ότι δεν είμαστε πατριώτες, δεν έχουμε τέτοιο πατριωτικό καθήκον. Δεν αντιλαμβανόμαστε έτσι το καθήκον προς την πατρίδα. Και αυτή την ώρα είναι πατριωτικό καθήκον η στήριξη του Τσίπρα, που παλεύει με την εντολή της κυβέρνησης και με τη στήριξη του ελληνικού λαού για την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Είναι πατριωτικό καθήκον η στήριξη του Τσίπρα. Κράτα Γεράδινου του. Ο Μιχαήλ Γιαννάκης είναι, δεν το λέει έτσι ακριβώς, το συνεχίζει και μετά, αλλά εμείς βάλαμε το πρώτο μέρος, κράτα γερά δούνου του, μετά λέει κράτα και Έλληνα, αλλά τι σημασία έχει, ο Έλληνας δεν πρόκειται να κρατήσει, το δούνου του έχει ανάγκη που δεν το πληρώσαμε και σήμερα, να το πληρώσουμε τέλος του μήνα, μην αγχώνεστε, θα ζήσουν και αυτοί με κάποιο τρόπο, να δουν τι σημαίνει. Δεν έχω λεφτά, δεν μου δώσαν οι δανειστές και θα τη βγάλω με δανεικά τον υπόλοιπο μήνα. Γι' αυτό το κάνουμε, είναι ένα πρόγραμμα προς το Δουνουτού και γενικότερα προς τους γκάγκστερ του διεθνούς καπιταλισμού, πώς να βιώσουν την κρίση στα σημερινά της δεδομένα. Το ανέκδοτο της ημέρας, πάντα μας αρέσει να το ακούμε, είναι αυτό που ακολουθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα φιλοευρωπαϊκό κόμμα, ακριβώς διότι υπερασπίζεται τις ιδρυτικές αξίες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η υπεράσπιση της δημοκρατίας, της συνεννόησης, της συνανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής. Πολύ καλό! Το άλλο με το ξέρετε. Πίσω, η ρεαλιστική βάση της συζήτησης παραμένει η πρόταση της ελληνικής πλευράς. Πολύ ευχάριστο αυτό. Βοήθεια! Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Είμαστε όλοι συγκάτοικοι και οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά για το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον. Είμαστε στο κοινό σπίτι και όπως λέει και το τραγούδι, μας τρώει η θυρωρίνα το πλεμόνι. Κατιάνα Μπαλανίκα, Παναγιωτοπούλου, Γερασιμίδου, είμαι ένας πολύ καλός θίασος, μια πάρα πολύ καλή παράσταση το εκτοπάτωμα, κάποτε και αυτό, όταν είχαν κέφια περισσότερα οι άνθρωποι, όχι σε αυτό το τομέα υπάρχουν ακόμη κέφια, αλλά πρέπει κάποιος να ψάξει περισσότερο να τα βρει. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια με όλα αυτά τα πολύ ωραία, στο κοινό σπίτι που ψάχνουμε να βρούμε τη λύση. Έχουμε και άλλα μετά για τη Μέρκελ, έχει πει πολλά ο Τσίπρας για όλους αυτούς, τους γκάγκστερς, ξαναλέμε, που τώρα όμως αναγκαζόμαστε να βρούμε λύση με αυτούς και ξέρει κανείς, έχετε δει 5-6 ταινίες ο καθένας με γκάγκστερ, τι ακριβώς συμβαίνει όταν πας να μιλήσεις για το δίκιο σου στον γκάγκστερ. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Ελληνοφρένεια, 2-11-200-8-200. Όντως συμβαίνει η ελληνοφρένεια. SMS, όποιος θέλει να στείλει, θα γράψει real και ενώ το μηνυμά το αποστολή στο 54%. Και όποιος θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση studio παπάκι realfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. 5 Ιουνίου σήμερα του 2015. Σαν σήμερα, 5 Ιουνίου του 1898, κάτι πολύ σημαντικό συνέβη στην ανθρωπότητα. Γεννήθηκε ο Φρεντερίκο Γκαρθιά Λόρκα. Στην Ισπανία, ποιητής. Έχει κάνει πάρα πολλά στη σύντομη ζωή του, πέθανε το 1936, τον σκότωσαν οι φασίστες του Φράγκο λίγο έξω από τη Γρανάδα. Πρόσφατα μάλιστα ανακαλύφθηκαν, ήρθαν στο φως κάποια στοιχεία, ο Φράγκο όλα αυτά τα χρόνια που ήθελε να το αποκρύψει. Ξέραμε, όλοι γνωρίζαν και στην Ισπανία και παγκοσμίως έχει γίνει θέμα ο θάνατος του ποιητή. Έχει μελοποιηθεί εδώ στην Ελλάδα από πάρα πολλούς. Δύο θα ακούσουμε έτσι χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Να ξεκινήσουμε με το ένα, το πιο χαμηλών τόνων, Μάνο Χατζηδάκη. Τώρα νυφούλα μου χρυσή, που πηγαίνεις από το σπίτι σου, να θυμηθείς πως βγαίνεις σαν τον αυγερίνο. Φρεσκολουσμένο το κορμί, καινούριο το φουστάνι σου, βγαίνεις από το σπίτι σου στην εκκλησιά να πας. Βγαίνεις από το σπίτι σου στην εκκλησιά να πας. Ολόκληρο τραγούδι εδώ δεν μπορούμε να ακούσουμε, δεν προλαβαίνουμε γιατί έχουμε και άλλα πάρα πολλά. Αυτό είναι από το Ματωμένο Γάμο. Ο Νίκος Γκάτσος έχει κάνει την απόδοση στα ελληνικά. Μάνος Χατζηδάκης βεβαίως, Λόρκα το θεατρικό. Περιγράφει την επαρχία, την πίεση, καταπίεση των γυναικών, το πώς ήταν η ατμόσφαιρα στις αρχές του αιώνα στην Ισπανία, με πολλά κοινά με την Ελλάδα. Φεύγουμε από αυτό το πάρα πολύ ιδιαίτερο κλίμα. Μάνος Χατζηδάκης, Αλίμονο. Πάμε στο επικό, όπως πρέπει, Μίκης Θοδωράκης. Στον ποταμό από πέρα, φωνές σε σκίσαν το. Γι' αυτόν έχει γραφτεί το τραγούδι, τον Αντωνίτο Ελκαμπορίο. Την απόδοση εδώ στα ελληνικά την έχει κάνει η Οδυσσέας Ελίτης. Και γι' αυτό υπάρχουν οι λέξεις βεβαίως που δεν υπήρχαν ούτε στα ισπανικά. Βεργολιγερός και Φεγγαρομελάμψος. Αυτά μόνο ο Ελίτης μπορούσε να τα κάνει και κυρίως λέξεις με το λάμδα, έβαλε και τα αδελφίνια μέσα. Λόρκα, με πολλά ερεθίσματα, με περιγραφή μιας κατάστασης, μιας χώρας, ξαναλέω με πολλά κοινά με τα δικά μας, μια πολύ ιδιαίτερη παρουσία στις τέχνες και όχι μόνο, και ένα πολύ ιδιαίτερο τέλος που έχει μείνει στην παγκόσμια ιστορία, όχι μόνο της λογοτεχνίας, αλλά και την πολιτική ιστορία, διότι τον δολοφόνησαν φασίστες έξω από την Γρανάδα. Η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι. Είμαστε όλοι συγκάτοικοι και οφείλουμε να δουλέψουμε σκληρά για το κοινό μας ευρωπαϊκό μέλλον. Στην ευρωπαϊκή τρέλα, συγκάτοικοι. Σχετικά με το Λόρκα που λέγαμε πριν, λέει ένας ακροατής εδώ, ο Αντώνιος, τώρα το βλέπεις πιθανό να μας νοιάζει ή να αφορά κανέναν η δολοφονία ενός ανθρώπου στην άλλη άκρη της Ευρώπης. Είναι γεωγραφικό το θέμα, έχεις δίκιο, λάθος κάναμε. Χιλιομετρική απόσταση και όλα τα υπόλοιπα. Λαός μέρος Α. Είστε έτοιμοι και έτοιμες. Έτοιμες διότι είναι συντριπτική η πλειοψηφία των κοριτσιών. Εσείς εκεί είστε έτοιμες. Πώς μας μιλάτε έτσι. Είμαστε αρσενικές. Ξέρω εγώ από αυτά. Εγώ ακούω τον Αλέξη που λέει αν είστε έτοιμοι. Για μας μιλούσε. Για μας αρσενικές. Οι αρσενοκίτες. Και αυτό παίζει. Τέλος πάντων. Για ποιο πράγμα ρωτάει αν είστε. Είμαστε τρελές και αριστερές. Έτοιμες για την επανάσταση, μήπως για τη ρήξη. Για ποιο πράγμα, γιατί δεν πάει το μυαλό μου. Για το συμβιβασμό. Δεν μου λες, γιατί δεν είχε χθες η ζωή, πες μου. Δεν ξέρω, άσε, μη σκασμένος. Πού στη Βουλή λες που πήγα να κάνω ντου. Ναι, δεν χτύπησε το ραντάρ της. Δεν ειδοποιήσανε, δεν ξέρω. Είδε την κάμερα που έχω, γιατί έχουμε εμείς μια μικρή ματζοβόλικη εκεί πέρα, η οποία δεν κάνει και πολύ μπούγιο, να σου πω την αλήθεια. Και δεν θα πίστεψε ότι έχω κάμερα. Θα νόμιζε ότι πήγα έτσι μόνος μου, τρελός. Ναι, τώρα σου λέει να κατεβαίνω, να κάνω όλο αυτό και να έχει κάτι φωτογραφικές τσέπεις. Άστο, χέστο. Εγώ σκέφτομαι ότι μπορεί να μην της άρεσε το πλακάτ, ζήτω το αριστερό μνημόνιο. Ή λες να μην ήταν αυτό. Τώρα το καρφάκι για τη ζωή, ότι δεν της άρεσε το ζήτω το αριστερό μνημόνιο, υπονοώντας ότι προτιμάει το δεξιό μνημόνιο, δεν μ' άρεσε. Ναι. Σε έσπρωξε ο μπάτσο. Με έσπρωξε τον μπατσόνι το σιχαμένο. Αν είναι δυνατόν, ρε, και πώς το ανέχτηκες αυτό το πράγμα. Δεν το ανέχτηκα, είδες, έξαλλος. Έκατσα από εκεί να τους κράξω. Τι να κάνω. Να πιαστώ στα χέρια, είμαι και πολιτισμένος. Δεν μπορώ να τους κάνω το χατήρι. Ο πολιτισμός δεν μαράνε. Τι να κάνω, ο πολιτισμός δεν σταματάει. Όσες αριστερές κυβερνήσεις και να έρθουνε, ο πολιτισμός δεν σταματάει. Ναι. Μόλις μπήκε ο πελάτης. Κοίτα μαλακία να έχεις δουλειά ξαφνικά. Δηλαδή ξεκίνησε το πρωί να μεταξύ από το σπίτι, ελπίζοντας ότι θα κάνεις βόλτες μόνο, ότι δεν μπαίνει η πελάτης. Καλυθέα λοιπόν. Ναι, πού πάτε, Καλυθέα, καλή φάση. Όπως εξεκουβαλάει τώρα από το Μαρούσι, να πας Καλυθέα, δεν έχω χειρότερο. Να πω τη βλακεία μου. Πες την. Ξέρεις τι κέρδη είχε τα ελληνικά πετρέλαια. Πόσα εκατομμύρια οικονομήσαμε. Είχαν και κέρδη, δεν νομίζω. Πολλά κέρδη λοιπόν, να τα μοιράσουν τουλάχιστον στους ανθρώπους εκεί πέρα όλα τα κέρδη, πας και εξηλαιωθούν. Ενώ αν μοιράσουν τα κέρδη θα έρθουν οι ζωές πίσω. Μάλιστα. Ενδιαφέρουσα άποψη. Το οποίο είσαι Ιζέος, είσαι λογικό. Διαχείριση καπιταλισμού κάνουν και αυτοί. Ναι, σε καλή γραμμή είσαι. Καλή γραμμός. Είπες τη λέξη δικαίωση. Όχι, εσύ Ιζέος, όχι δικαίωση. Δεν πάνε μαζί αυτά. Κάποιος από τους πατέρες της Αμερικάνικης Δημοκρατίας, παλιά, πολύ παλιά, η κυβέρνηση που φοβάται το ένοπλο πλήθος είναι μια δικτακτορική κυβέρνηση. Αυτή εδώ, με αυτό που έκαναν χθες τον Τζολιά, παρένθεση, έπρεπε να κάτσεις και να πέσεις κάτω, απέδειξαν ότι δεν ξέρω αν φοβούνται το ένοπλο πλήθος, αλλά σίγουρα φοβούνται τη σάτυρα. Σου λέω ότι έπρεπε να πέσεις κάτω. Γιατί να πέσω κάτω, καλά, πέφτουν τα παλικάρια. Εντάξει, ρε παιδί μου. Τι να το κάνω στημένο, καραγκιουζλίκι, δεν θέλω. Ρε παιδί μου, για να δείξει, ρε παιδί μου. ότι αυτοί εδώ είναι επικίνδυνοι. Αν οι άλλοι ήταν άθλοι, αυτοί με αυτά που κάνουν είναι τρισάθλοι. Εντάξει, παιδί μου, δεν έχουν προλάβει να του ξυλώσουν κιόλα. Δηλαδή, οι προηγούμενοι κυβερνάνε ακόμα. Εκεκτημένη ταχύτητα σε 4 μήνες και εσεί όλοι να περιμένετε. Υπομονή. Σε λίγο καιρό θα μπαίνουμε στη Βουλή, στα γόνατα θα νιμπάτσα. Θα μα παρακαλάνε να πούμε μέσα. Στέλνει εδώ ο Σύφης από τη Σάμο ένα μήνυμα, είναι και μεγάλο λίγο, δεν διαβάζεται. Το διάβασα όμως για τον Μίκη Θοδωράκη. Θα σου απαντήσω έτσι σε ιδιαίτερο. Τη μουσική πορεία του Μίκη Θοδωράκη εννοούμε, τον μουσικό Μίκη Θοδωράκη. Για την πολιτική πορεία θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση. Όποτε εδώ κάνουμε αναφορά στο Μίκη Θοδωράκη είναι για τα τραγούδια του και πάντα βεβαίως θα συνοδεύουμε την όποια αναφορά με τραγούδια. Πάμε τώρα σε έναν άλλο μεγάλο τραγουδιστή να ακούσουμε με ποιους ακριβώς πάμε να συμφωνήσουμε αυτό που θα συμφωνήσουμε. Το πραγματικό πρόβλημα της Ελλάδας και το πραγματικό πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι το χρέος. Το χρέος είναι ένα εργαλείο για την επιβολή ταξικών πολιτικών λιτότητας. Το χρέος είναι ένα εργαλείο για να διαλύσουν το κοινωνικό συμβόλαιο και τις δημοκρατικές κατακτήσεις στην Ευρώπη. Το πρόβλημα είναι ο νεοφιλελευθερισμός, το πρόβλημα είναι η λιτότητα, το πρόβλημα είναι η άνηση διανομή του πλούτου, το πρόβλημα είναι οι πολιτικοί που ακολουθούν με θρησκευτική ευλάβεια Μέρκελ και Σαρκοζή. Σε κρίση λοιπόν δεν είναι η Ελλάδα και οι χώρες της περιφέρειας. Σε κρίση είναι η Ευρώπη, είναι η αρχιτεκτονική του ευρώ, είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός. Ο ίδιος ο καπιταλισμός. Το 12 βεβαίως θα έχει πει αυτά, γι' αυτό λέγει για τον Σαρκοζή, αλλά έχει φύγει ο Σαρκοζή, είναι Ολλάν, δεν υπάρχει μεγάλη αλλαγή. Τα ερωτήματα βεβαίως είναι αυτά που θέτουμε εδώ και 4 μήνες. Με ποιους πάμε να συμφωνήσουμε τι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά είστε. Καλά είμαι. Ο Λάζαρος ο Κυρίμης είμαι. Δεν πιστεύω να είσαι από την ΕΣΥΑ να θα σε ψηφίσω, έλεος. Μα ζαλίσατε. Για τις μποτήλιες περνώ του Εγραερίου. Για τις μποτήλιες. Με τον κύριο Κύρκο. Το Λεωνίδα, ποιο Κύρκο. Ποιο Λεωνίδα, κύριε, τι λέτε. Το γιο του Λεωνίδα. Τον Κύρκο το Βασίλη για τις μποτήλιες του αερίου. Ναι, ωραία, τι θέλετε, κύριε, να το κάψουμε, να το κάνουμε κούκι, τι θέλετε. Να μου δώσετε μια διεύθυνση να έρθω να τις παραδώσω. Αυτό θέλω. Θα μου φέρετε μποτήλιες αερίου. Σιγά μου βάλτε και καζάκια με παραγγελία. Να σας πω που μένει να μου φέρει τον καζάκι από κάτω να την άξει. Δύο λεφτά, κύριε. Συγγνώμη, με κοροϊδεύετε τώρα. Εγώ σε κοροϊδεύω ή εσύ θες να με την άξει στον αέρα. Τι να σε την άξει στον αέρα, ρε άνθρωπέ μου. Α, το γυρίσαμε και στον ελληνικό τώρα, παραγνωριστήκαμε. Εδώ δεν μιλάμε στον ελληνικό. Συγγνώμη, πού έχω πάρει. Σε μένα. Λοιπόν, κάποιο μου κάνει πλάκα τώρα. Δεν ξέρω τι κάνει, εσύ θες να κάψει κόσμο. Ράσει το διάλογο, ρε. Άισι, χτύρ, θα σε ξεμαλιάσω. Ναι. Διάβασα για το προσκύνημα της Αγίας Βαρβάρας που μαζεύσαν 400.000 ευρώ. Α, καλά είναι. Άντε, σιγά σιγά βγαίνουμε και από την κρίση. Μερικά λείψανε ακόμα, τα καταφέραμε. Έλα, για πες. Ξέρεις, μήπως ένα από αυτά τα λεφτά δώσουμε σε ιδρύματα, δώσουμε σε φτωχές οικογένειες. Κυρίω, κοίταξε να δεις. Δεν είναι όμως και σωστή πολιτική αυτή. Τι θα κάνουμε, φιλανθρωπίες θα κάνουμε. Δώστα σε μια τράπεζα για να αρχίσει να δίνει δάνεια στον κόσμο. Άιντε έτσι. Θα χαριζόμαστε. Πήγαν οι πιστοί, δάραν τα γόνατά τους για να τα πάρουν οι άποροι. Χριστιανοί είναι. Τι είναι, φιλανθρωπικό ίδρυμα. Λοιπόν, να τα δώσουν στις τράπεζες, να τις ανακεφαλοποιήσουμε, να τις στηρίξουμε λίγο για να δώσουν δάνεια στον κόσμο. Γιατί έχουν και κοινωνικό πρόσωπο οι τράπεζες. Ξέχασα να σου το πω, το είδες τελευταία. Γεια σας. Έχω με Θοδωρής, να μην πω περισσότερα. Δεν πειράζει. Τι, Ισπανός είστε, τι επώνυμο είναι αυτό. Α, μάλιστα. Επειδή δεν το έχω ψάξει, το επίθετο μου είναι μαλακός. Α, το να μην πω περισσότερα είναι πιο ωραίο. Να πω την ιστορία μου στα πολύ σβέλτα τρολάρω. Ακούω, ακούω. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Ο πατήρ Πρετεντέρης, όχι ο συγκεκριμένος που τον βλέπουμε, ο προηγούμενος, παίρνει τηλέφωνο του Σακελάριο και του λέει αυτό για το κείμενο που γιατί μαζί γράφαν τα σενάρια και στο τέλος που τελειώνουν του λέει έχω να... Με το γυαλαμάδα το γράφανε. Αχού, συγγνώμη. Δεν πειράζει, πείτε μου άντε. Στο τέλος του λέει ο Πρετεντέρης, να σου πω και κάτι καινούριο. Του λέει για έχω κόψει το κάπνισμα και ο Σακελάριος του λέει μπράβο ρε μεγάλε, εσύ θα πεθάνεις υγιής. Πολύ σωστό. Mm. Λοιπόν, εγώ το Σάββατο θα κλείσω το μαγαζί ως επιτυχημένος. Γιατί όλα αυτά που έφτιαχνα ήταν επιτυχημένα. Τι έφτιαχνες? Φούρνος. Φαντάζεσαι να το κλείσα αποτυχημένος, σαν χρεοκοπημένος. Κλείσε με το κεφάλι ψηλά, με αξιοπρέπεια, ανάσα. Με το κεφάλι ψηλά, αλλά μου έχει έρθει από πίσω μια επιμήκυνση της 25 Ιανουαρίου που με πηγαίνει πηδιώντας μέχρι τον Ημιτό. Ευχάριστο. Ελπίζω να μην τηλεφωνήσω την Πάρνηθα. Επίσης πήγα στο ΑΕ και μου είπαν ότι ρε μεγάλε, μίλα με τον λογιστή σου. Μίλησα με τον λογιστή μου, μου είπε μίλα με τον δικηγόρο σου. Μίλα με τον. Μετά με τον δικαστή. Μίλα με τον δικαστή. Μετά με τον συγκατηγορούμενο. Μίλησε και με αυτόν. Όχι. Μετά με τον συγκρατούμενο. Γιατί το πας πολύ μακριά, το πας στο τέλος εσύ. Το τρέχω λίγο. Γι' αυτό είμαι εδώ, για να διαβάσω το μέλλον. Για πες. Μου είπε ότι έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, μάλλον θα πας σε περιοχή της Δυτικής Αττικής που έχει το όνομα Πουλιού. Και του λέω πολύ ωραία, στο Περιστέρι. Το χάρηκες, ε? Μου λέει λάθος. Λίγο πιο κάτω, Κορυδαλός λέγεται. Μπράβο. Εσύ το πήγες και το τέλειωσες πριν λίγο. Αφού δεν σε πάνε και στην Ψιτάλια, καλά να λες. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι να είστε καλά, το χιούμορ σας, η σπιτάδα σας είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Τέλος. Το φούρνο που τον έχεις? Τον είχα, είπαμε. Το Βύρωνα. Εδώ έχουμε ρίξει και αυτοί κάνουν γλέντι. Το Σάββατο αύριο 6 Ιουνίου στις 8 Μουμού, τα Συνδικάτα Οικοδόμων Αθήνας, Επισιτισμού Τουρισμού, Ξενοδοχείων, Ενέργειας, το Σωματείο Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος έχουν γλέντι, εκδήλωση γλέντι, όπως το λένε, στην παραλία Μπάτιστ, στο Παλαιό Φάλιρο, από τις 8 και μετά. Προσκλήσεις προμηθευόμαστε από τα σωματεία μας. Έχουμε τις παραγγελίες, με αυτές σας αφήνουμε. Αμέσως μετά μαγκαζίνο Κατερίνα Κρυβοπούλου στις 3.500 Γιάννα Κανέλη. Γεια σας. Ξεκίνα έτσι ένα ωραίο ζαγορέο. Το έχεις παίξει παλιά, είναι και έτοιμο. Dolce Vita. Σε πλάνεψε η Dolce Vita. Και αυτό που λένε ζωή γλυκιά. Σε πλάνεψε η Dolce Vita. Αυτή που λένε ζωή γλυκιά. Και κάθε μέρα κατεβαίνεις της κοινωνίας τα σκαλιά. Και θέλω και κάτι άλλο, τον Γκούφι. Ποιο Γκούφι? Που είχε πάρει ο τύπος και έλεγε θέλω το Γκούφο και λες είμαι ο γιος τον Γκούφι. Τον Γκούφα, τον κύριο Γκούφα. Ναι, ναι. Ναι, κύριε Γκούφα. Ναι, ναι. Ο Αντώνης Ωσονίτης είμαι, καλημέρα. Γεια σου Αντώνη, πες μου. Πήρα να ρωτήσω, με αυτό το θέμα με την εκκρεμότητα τι κάνουμε? Θα αναγκαστούμε να λαδώσουμε τελικά. Δηλαδή? Θα χρειαστεί κάτι. Κοίταξε, εντάξει, αμέσως το... Για να γίνει και πιο γρήγορα η δουλειά, καταλαβαίνεις Αντώνη μου. Περίμενε, μήπως έχω κάνει λάθος. Με ποιον μιλάω τώρα? Για ποιο θέμα θες, Αντώνη μου? Ο Κούφας είμαι. Κατάλαβα, εγώ πήρα. Ναι. Το θέμα το παλιό εκείνο εκεί με το. Για την Ψιτάλια. Α. Έχει μείνει μια εκκρεμότητα. Μήπως μιλήσατε με τον πατέρα μου? Εγώ είμαι ο γιος Γκούφας. Ο Γκούφι. Έλα, καλά, με τον πατέρα σου δεν πρέπει να μιλήσα. Εντάξει. Πείτε μου λίγο, γιατί εγώ έχω αναλάβει τώρα. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Πάντως από ό,τι μου είπε ο πατέρας μου, μια εκκρεμότητα υπάρχει. Υπάρχει εκκρεμότητα όντως, αλλά θα χρειαστεί λίγο. Κάνα χιλιάρικο ευρώ βλέπω για να προχωρήσει το θέμα. Εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν χάθηκε ο κόσμος, 1000 ευρώ όμως είναι δυο μισθοί γυναικοί. Εντάξει, εμείς έχουμε από την Ψιτάλια την εκκρεμότητα. Όχι, δεν μου τα φέρετε σε σκατά, σε λεφτά. Εντάξει. Γιατί, αγάπη μου γλυκιά. Θέλω τους Σιριζέους να μιλάνε για τις κόκκινες γραμμές. Μίξ με Νατάσα Θεοδωρίδου τραβάω λοιπόν σε όλο μια κόκκινη γραμμή. Μεγάλη έμπνευση. Έλα, γεια. Οι γραμμές παραμένουν κόκκινες και Φεβρουάρι. Παραμένουν και κόκκινες και περισσότερες από όσες ακούγονται. Τραβάω λοιπόν σε όλα μια κόκκινη γραμμή. Οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης είναι βαθιά κόκκινες και αμετακίνητες. Οι γραμμές μας δεν είναι απλά κόκκινες. Είναι κατακόκκινες. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Εμείς εμένουμε στις κόκκινες γραμμές. Η γραμμή δεν είναι κόκκινη. Είναι κατακόκκινη. Όχι, όχι, όχι. Είναι κοκκινότατη γραμμή. Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη δραχμή. Ένα πουλί από δήμο καθόταν στην πλατεία. Χάζευε τους περαστικούς και πίνε πήρα κρύα. Η πρώτη φέρνει η δεύτερη κι η δεύτερη ζαλάδες. Κάτω από τα καθίσματα κινούνται συμπληγάδες. Θεοδωράκη, Ψαριανό, Λουκά, το τρίο, σαν τους ιεροκήρυκοι τους Αμερικάνους που βγαίνει και μιλάνε για τον Χριστό, πιστεύει στον Χριστό κτλ. Να βγαίνει ο Θεοδωρέας, λέει τα δικά του, το αλαύριο, αύριο. Προχθές που πήρε σέντευξη ο Χατζηνικολάου και έλεγε ότι ο άλλος δρόμος είναι ο δρόμος της κολλάς, όχι κάτι τέτοια. Ο Ψαριανός τα δικά του και να βγαίνει και η Λουκά από πίσω να φωνάζει: Είσαστε κουμπούνια, είσαστε φιλόφιλοι, θα πάτε στην κόλλα και όλα αυτά. Εγώ για να σταματήσει το πλιάτσικο σε αυτή τη χώρα είμαι και με το διάολο, όχι μόνο με την Τρόικα. Μετανιώστε! Μετανιώστε! σηκώστε, είστε ζωντανοί νεκροί! Μαλάκα, θα πέσει στα βράχια. Οι άνθρωποι αυτοί είναι άρρωστοι. Δεν είναι δηλαδή ομοφιλόφιλοι, δεν είναι ο Θεός δημιουργεί τον άντρα και τη γυναίκα. Ομαλούς ανθρώπους. Κατά από τα καθίσματα κινούνται σιγά. Θέλω μια παραγγελιά. Λέγε. Χατζηφραγκέτα για λόγους ταξικούς. Εντάξει, τους Σιριζέους μας έχουν πει στα αρχεία και το παίζουν για αριστεροί. Και τώρα με το αγκούρι, έλεγε. Ίσως για λόγους ταξικούς και όχι μόνο θέλω μωράκι του ουρανού για σένα γιονό και το κεφάλαιο του Μάρξ που πήρα στη γορτή σου θα του είχες ρίξει μια ματιά θα ήμουνα μαζί σου. Ζωή! Και ενώ στο Vox παίζοντανε έργο του Παζολίνη. Σας παρακαλώ! Ζωή! Ζωή! Μάζεψέ τους! Ζωή! Εμένα έσπρωξες! Χάλασα από το μα ο καιρός και ξέσπασε μπουρίνη. Μα να με σπρώξει ο μπάτσος! Να με σπρώξει ο μπάτσος! Χάλασα από το μα ο καιρός και ξέσπασε Με έσπρωξε τον μπατσόνι το συχαμένο. Έλα, βάλε το σκουλαρίκι την Παρασκευή του Παπά Κωνσταντίνου αφιερωμένο στον μπάτσο. Από χαρούλι, από ποιον? Βάλε, από χαρούλι. Δεν ήταν στάλες της βροχής για να κρατάς οπλέλα. Ήτανε μπάτσι διαλεκτή που κάναν πασαρέλα. Σα δεν ντρέπονται, πλακώσανε οι μπάτσι. Ζωή, αμολυτά τα έχεις. Ήτανε μπάτσι διαλεκτή. Η αστυνομία του Πανούση, τι καλά! Ένα κομματάκι πιο δημοκρατική από του Δένδια είναι. Το λοιπόν, θα κάνεις ένα remix με δηλώσεις Τσίπρα, Στρατούλη, Λαφαζάνη και όποιον άλλο θέλεις εσύ και θα βάλεις να ακούγεται από πίσω. Είπες δηλώσεις ή υποδουλώσεις? Δηλώσεις. Συγγνώμη. Ό,τι θέλεις εσύ και θα βάλεις να παίζει από πίσω background, αν μπορείς να το φτιάξεις, από τη λούφα και παραλλαγή, το τραγούδι που ακούγεται στο τέλος. Βρισκόμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την επίτευξη μιας αμοιβαία εποφελούς συμφωνίας. Ένα πουλάκι κάθεται σε καρβούνα αναμένα. Οι μάγκες που το κούσταραν όλοι μέρη το παίζαν. Η πολιτική της κυβέρνησής μας είναι υπέρ της απελευθέρωσης των αγορών. Κάποια μέρα ένα πρωί θα πετάξει το πουλί και οι μάγκες θα το παίζουν λούφα και παραλλαγή. Και οι μάγκες θα το παίζουν λούφα και παραλλαγή. Το μνημόνιο θα το σκίσουμε και θα το σκίσουμε στη Βουλή των Ελλήνων. Κάποια μέρα ένα πρωί θα πετάξει το πουλί και οι μάγκες θα το παίζουν λούφα και παραλλαγή. Και οι μάγκες θα το παίζουν λούφα και παραλλαγή. Κανένας δεν τους κοίταξε, τους γύρισαν την πλάτη και μείνανε τα μάνεκε στη πίκρα και στο άκρη. Αυτός που μίλαγε τώρα με το ασάλιωτο, με ναι, τη φωνή, ποιος είναι ρε, ο γιατρός με την κλωνοσκόπηση. Αυτός είναι. Ναι. Γιατί τόσο καιρό ο Τσίπρας δεν κλείνει τη συμφωνία? Γιατί δεν τους δίνουμε λίγο κόλλο όπως κάναμε τόσο καιρό με το Σαμαράκι με το Βενιζέλο να κλείσει η συμφωνία? Για να φανεί αναγκαίο το ασάλιωτο. Χαίρετε. Γεια. Κύριος Κορδάς. Ναι, ναι, ο Μέρη. Μπορείτε να κλείσουμε ένα ραντεβού να έρθετε να σας κάνω μια κολονοσκόπηση? Κολονοσκόπηση επειδή μου φεύγει το τσίσι, γιατρέ. Τι το έχουμε κάνει πια, με το παραμικρό δηλαδή αμέσως να κάνεις εισχώρηση εσύ μέσα? Δεν έχω πρόβλημα με τις αμυγδαλές. Μα είναι η μέθοδος, πώς να σου το πω έτσι απλά, είναι η πιο καλύτερη μέθοδος για να εξακριβώσουμε αν έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον προστάτη σας. Α, μα είναι έτσι, γιατρέ, θα σου κάτσω. Τι να κάνω, είναι ιατρικό? Έτσι όπως ήταν του χεριού την πέσαν στο πουλάκι. Γιατί είχε στη φτερούγα του φτηνό σκουλάρι κάτσι. Γιατί είχε στη φτερούγα του φτηνό σκουλάρι κάτσι. Ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα ρα Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Λέγε. Βάλε το Σαμαρά με τη φόρα που έχουμε πάρει και μετά κόλλα το τραγούδι όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα. Αυτό το οποίο ελπίζω είναι γρήγορα με ένα κείμενο και μια συμφωνία σωστή να επιτραπεί να βγούμε από την έξοδο χωρίς να χάσουμε την αναπτυξιακή φόρα που είχαμε πάρει. Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα και ο Θεός ο ίδιος δεν με σταματά. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού. Την αναπτυξιακή φόρα που είχαμε πάρει. Όταν παίρνω φόρα, φόρα κάτι φόρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και ο Θεός ο ίδιος δεν με σταματά. Σφουγγάρι. Μ' ακούμπησαν δυο μπάτσι, προηγουμένως δεν θα πληθώ, μυρίζω γρουνίλα. Με για το μοντελάκι σου που έφτιαξω τσεκλένεις. Κυραστινό με το φτωχό, τι έφτεξα και δέρνεις. Μα να με σπρώξει ο μπάτσος, να με σπρώξει ο μπάτσος. Κυραστινό με το φτωχό, τι έφτεξε και δέρνεις. Εμένα έσπρωξες. Φταίει το σκουλαρίκι σου, γιατί αντάβγες βράς. Κι ενώ με αυτοκράτορας γελάει και με χλεβάζει. Κι ενώ είναι αυτοκράτορας γελάει και το χλεβάζει. Απήκω όλοι, μην πω. Τρεις και μία, δεν έχει πάει και μία. Το πόδι σας έχω σήμερα. Πόσο το χάρηκα!